اگر سگا چچا جادو کے زور سے کاروبار بند کروا دے تو کیا کرنا چاہیے؟ سگا چچا جادو کے ذریعے کاروبار بند کروا دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اول تو یہ کیسے پتا چلے کہ سگے چچا نے جادو کے ذریعے کاروبار بند کروا دیا؟ یہ بس وہی عاملوں کا حساب ہوتا ہے کہ عامل حساب کتاب لگا کر وہ نام کا پہلا حرف بعض اوقات بتاتے ہیں، تو اس سے وہ نام، اگر چچا کا نام وہ پہلا حرف بتا دے کہ قاف ہے اور اتفاق سے وہ سگا چچا اس کا نام قاسم ہو تو وہ قاسم بھائی پھنس گئے، تو بس یہ میرے سگے چچا قاسم نے جادو کروایا، لوگوں کے نزدیک یہ دلیل ہوتی ہے اس طرح کی۔ دلیل شرعی کہو تو دلیل شرعی میں بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا ہوتا ہے، نہیں بس وہ فلاں عالم نے بولا، الگ وہ عالم بھی نہیں ہوتا، عامل تو پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، اکثر بالکل جاہل ہوتے ہیں جو واسطہ پڑا ہے۔ علماء بھی عملیات کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو علماء عملیات پاکیزہ ان کے الحمدللہ، جو واقعی علماء متقی پرہیزگار ہوں تو وہ نعوذ باللہ اس طرح کی حرکات نہیں کریں گے۔ تو اول تو وہ سگے چچا نے کاروبار بند کروا دیا، اس کی کوئی گارنٹی ہے نہیں، اور خامخواہ عامل کی باتوں میں آ کر چچا سے لڑائی ٹھان لینی اور اس غریب کو پتا بھی نہیں کہ جادو کیسے ہوتا اور کہاں سے ہوتا ہے، اور اس کی دل آزاری کرنی، اس کو بدنام کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ دلیل شرعی یہ الفاظ تو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ بھی عرض کر دوں گا دلیل شرعی کیسے پتا چلے۔ دلیل شرعی معنی شرعی ثبوت، تو اس کی صورتیں ہوتی ہیں، مثلا قاضی کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا کہ میرے چچا نے ہمارا کاروبار بند کروا دیا جادو کے زور سے، تو چلیے قاضی صاحب چچا سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، ظاہر وہ نہ کہیں گے، اگر چچا ہاں کہہ دیتے کہ میں نے جادو کروایا پھر تو کیس پورا ہو گیا اور چچا مجرم ہے اور ان کو جو بھی سزا ہوگی وہ قاضی دے گا۔ اب چچا کرتا ہے انکار کہ میں نے جادو نہیں کروایا، اب جس نے یہ مقدمہ دائر کیا قاضی اس سے ثبوت مانگے گا، ہاں بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے کیا، یہ تو منع کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ دے کہ خدا کی قسم ہمارے چچا نے جادو کروایا، تو دعویٰ کرنے والے کی قسم یہاں ویلڈ نہیں ہے، قسم نہیں مانی جائے گی، اس سے شرعی گواہ قاضی طلب کرے گا کہ دو مسلمان گواہ پیش کرو، دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور دو عورتیں، یہ گواہ پیش کرو جنہوں نے دیکھا ہو، یا کوئی بھی ایسی ان کے پاس صورت ہو جو سمجھ میں آ سکے کہ واقعی انہوں نے جادو کیا ہے، ایسے یہ گواہی دیں، تو گواہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ عامل کو اگر پکڑ کے لائیں گے تو عامل کو بھی قاضی صاحب بند کر دیں گے، تجھے کیسے پتا چلا؟ عملیات کے ذریعے، تو عملیات کے ذریعے یہ شرعی دلیل نہیں ہے، اب یہ دلیل نہیں دے سکیں گے تو ادھر چچا سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھا لیجئے کہ آپ نے جادو نہیں کیا، یا پہلے اس سے قسم کھلوا لے، تو وہ چچا جو ملزم جس پر الزام رکھا گیا ہے، یہ ملزم جو ہے یہ قسم کھا لے گا کہ خدا کی قسم میں نے جادو نہیں کروایا، تو یہ تو اب ہو گیا بری، جنہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا اب ان کو سزا دی جائے گی کیونکہ یہ شرعی ثبوت پیش نہیں کر سکے، ایسے نہیں کہ ابھی ان کو آزادی مل جائے گی کہ چلو بھائی ختم، نہیں، تم نے اپنے چچا پر انہیں حد کے عزت ظاہر کی، انہوں نے عزت پر حملہ کیا، اس کو ایزا دی، اتنا ستایا، تو اب ان کو قاضی جو ہے وہ اپنی دانست کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر تعزیر فرمائے گا، سزا اس پر نافذ کرے گا، اب جو بھی سزا دے۔ تو یہ تو دنیاوی عدالت کا معاملہ، رہا آخرت کا معاملہ تو وہ بھی بہت سخت ہے کہ کسی مسلمان کو بلا تحقیق یہ الزام دھر دینا، بلا تحقیق سے مراد ہوئی کہ شرعی دلیل کے بغیر، شرعی ثبوت کے بغیر، اور شریعت کے جو تقاضے وہ میں نے عرض کیا اس کے بغیر کسی پر اس طرح کی تہمتیں رکھ دینا اور اس کی بے عزتی کرنا، اس کو دل دکھانا، سب خاندان میں اس کو رسوا کر دینا، یہ سب کبائر ہیں اور اس کا عذاب جہنم کا بہت سخت ہے. اور آج کل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ گاؤں گاؤں، گلی گلی، محلہ محلہ، بلکہ گھر گھر یہ آفت آئی ہوئی ہے. ایک دوسرے پر فوراً جادو کا الزام دھرتے ہیں، کچھ بھی الزام دھر دیتے ہیں. اب پیسے گھر میں سے غائب ہو گئے تو اب وہ بیچاری بہو پھنس گئی، کبھی بیٹا بھی پھنس جاتا ہوگا، کبھی بیٹی بھی پھنس جاتی ہوگی، تو نے لیے، جبکہ ثبوت کسی کے پاس نہیں ہوتا. حالانکہ جنات بھی پیسے بازوں کا چوری کر جاتے ہیں، جنات چوریاں بھی کرتے ہیں، حدیثوں میں بھی اس کے واقعات ہیں. اس طرح کسی پر بغیر شرعی ثبوت کے الزام نہیں رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اگر بالفرض عامل نے بتا بھی دیا کہ قاف ہے تو اپنے چچا پر شبہ نہ کیا جائے، چاہے چچا سے آپ کی ٹھنی بھی لڑائی ہوتی ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ شیطان دل میں بٹھا دیتا ہے کہ دیکھو لڑائی تو پہلے سے تھی، چچا نے اپنے کو دھمکیاں بھی دی تھیں، وہ اسی نے کروا دیا. نہیں، بلکہ اس پر عمل کریں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، اس طرح آپس میں ایسے تعلقات استوار ہو جائیں گے کہ جیسے وہ تمہارا جو دشمن تھا وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. حسن سلوک کیا جائے. نجاست سے کبھی بھی پاک نہیں ہوتی، نجاست کو پانی سے پاک کیا جائے. تو کوئی ہمارے ساتھ بگاڑے بھی تو ہم بھی اس سے بگاڑ بیٹھے ہیں، یہ نہیں ٹھیک، بلکہ ہم اس کو محبت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں اور اس کو دور کریں، اس برائی کو. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نتائج عمدہ آئیں گے. تو آپ کبھی بھی آپ کے گھر میں یا خاندان میں اس طرح کے معاملات ہوں کہ اس نے ہم کو جادو کروا دیا، اس نے جادو کروا دیا، یا اس نے یہ بولا، خاندانی لڑائی میں کبھی بھی بیچ میں نہیں پڑا کریں. آپ خود اپنے گھر والوں کو اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں، ساس بہو کے مسائل ہوتے ہیں. ہاں، کبھی بہو بھی غسیل ہی ہوتی ہے اور غلطی بہو کی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ہر بار ساس کی غلطی ہو، بہو بھی بعض اوقات فساد کھڑے کر دیتی ہے. تو اب یہ کہ بہو نے فساد کھڑے کیا یا ساس نے کیا یا میاں نے فساد کیا یا بیوی نے فساد کیا، آپ ان میں حتی الامکان انوالو نہ ہو، کیونکہ گھر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مظلوم کا ساتھ دے نہیں سکو گے. اگر آپ کی ماں مظلوم آئے تب تو ساتھ دے جاؤ گے، اور اگر بالفرض بہو مظلوم آئے تو آپ ساتھ دینے جاؤ گے تو جو مسائل کھڑے ہوں گے آپ کو پتا ہے. ساتھ اگر دے سکتے ہو مظلوم ماں کا یا مظلوم کا تو بے شک اس میں انوالو ہو، لیکن یہ کہ آپ کو جب پتا چل گیا موقع ہے تو مظلوم یا مظلومہ کا ساتھ تو دینا بھی پڑے گا، یہ بھی خیال رکھیے گا. جبکہ مظلوم یا مظلومہ نے آپ سے گواہی طلب یا آپ سے فریاد کی تو اب اس کا حکمت عملی کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.